Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika dondoo magazeti. Ni kipindi kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio uko na mimi Lomardi niyo yabivuze. Moja kwa moja tunaanzia nchini Burundi. Ukosefu wa mafuta unazidi kuwa tishio kwa hospitali ya Kirundo, linaandika gazeti la Nete Press, ambalo linabainisha kuwa moja ya matokeo ya haraka ya uhaba huu ni maiti kuoza katika chumba cha maiti na kutoa harufu mbaya. Kulingana na ripoti, mzi wanaweza kuonekana karibu na chumba cha kuhifadhia maiti. Kwa sababu hii ya ukosefu wa mafuta, watu wanaopoteza wapendwa wao hulazimika kuzika maiti siku kupumuzisha wapendwa wao siku hiyo ya kifo, au inapofika familia za kitajiri husafirisha miili huko Karusi katikati mwa nchi na mashariki, au Ngozi kaskazini ili kuepuka maziko ya haraka. Kwa zaidi ya wiki mbili, uhaba mafuta pamoja na ongezeko la athari zake kwa maisha ya kijamii na kiuchumi umewatia wasiwasi wakazi wa mkoa wa Cibitoke, linasisitiza shirika la habari la Burundi ABP. Kumekuwa na ongezeko la bei za nauli za usafiri na mahitaji mengi ya kimsingi. Tutoke Burundi tuelekee nchini Rwanda, ambapo ni kaskazini mwa Burundi. Uchaguzi wa kuamua rais ajaye wa Rwanda na wabunge umepangwa kufanyika mwaka 2024, huku matayarisho yakijumuisha kuwasilisha na kuidhinishwa kwa wagombea, na kampeni zimepangwa kufanyika mapema, limeandika gazeti la The New Times. Kura za rais na wabunge 53 waliochaguliwa kutoka kwa orodha ya mwisho ya majina ya wagombea waliopindikizwa na vyama vya kisiasa au wagombeaji huru zitafanyika kwa wakati mmoja. Inafaa kutaja kwamba bunge la Rwanda lina wabunge 80, huku wabunge 27 wakitoka kwa kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu pekee. Nchini kote, tarehe ya kupigia kura iliyopendekezwa na mashirika na vyama vya kisiasa au wagombea binafsi ni Jumatatu Julai 15 mwaka 2024. Na tuelekee nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo kulingana na gazeti la Actualite.cd, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia msemaji wake Patrick Muyaya iliwahimiza Wakongo kushiriki kwa wingi katika uchaguzi wa pamoja uliopangwa kufanyika Jumatano Disemba 20 mwaka 2023. Chaguzi hizi ni pamoja na chaguo la rais wa jamhuri, chama taifa, bunge, mabaraza ya mikoa pamoja na madiwani wa manispa. Ali Patrick Muyaya, ambaye ni msemaji wa serikali, alionya makundi yote tofauti yaliyoanzishwa ili kuvuruga uendeshaji mzuri wa uchaguzi nchini humo. Patrick Muyaya alitaka kukumbuka kuwa muundo pekee ulioidhinishwa kutangaza matokeo ya uchaguzi ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aidha, Patrick Muyaya alionya wale wote wanaojaribu kuvuruga uendeshaji mzuri wa uchaguzi. Mbali na hayo, alifurahishwa na uendeshaji mzuri wa kampeni za uchaguzi licha ya matukio machache yaliyorekodiwa hapa na pale. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tulikie moja kwa moja huko nchini Tanzania. Kulingana na gazeti la Daily News, Tanzania itamaliza kabisa naksi ya sukari na kuanza kusafirisha ziada kuanzia mwakani, rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan alisema Jumapili. Wakati huo huo, mkuu wa nchi alithibitisha kuwa nchi hiyo kuanzia mwaka ujao itamaliza changamoto ya uhaba wa umeme. Kuhusu mafuta ya kula, alisema katika kipindi cha miaka miwili nchi ikabiliwa na upungufu mkubwa, lakini mwaka huu mbegu za kutosha za kula zimezalishwa na kusindikwa, jambo ambalo linaiweka nchi katika nafasi nzuri ya kukabiliana na upungufu huo mwakani. Aidha, alisema kuanzia mwaka ujao mitambo miwili ya kufua umeme katika mradi wa umeme wa maji wa Julius Nyerere itawashwa, akieleza matumaini kuwa ifikapo katikati mwa mwaka ujao malalamiko kuhusu upungufu wa umeme yatapatiwa ufumbuzi. Na huko Uganda, gazeti la Capital Times limeandika kuwa kamati ya wabunge ya biashara na viwanda iliamuru kufungwa kwa vituo viwili vya mafuta baada ya kugundulika kuwa waendeshaji wa vituo hivyo walikuwa wakichakachua mafuta hayo. Uchunguzi wa awali unaonyesha wahudumu wa pampu kadhaa walikamatwa, huku wengine wakiwa bado wanashikiliwa baada ya kamati iliyotembelea vituo vya mafuta kubaini watendaji hao walikuwa wakichanganya mafuta ya petroli na kemikali nyingine inayodhaniwa kuwa ni ya mafuta ya taa. Vyanzo vya habari vinafichua kuwa kufungwa kwa vituo hivyo vya mafuta kulifuatia msako wa hafla wa uhakiki wa ubora ambao ulifanywa na kamati ya bunge ya biashara na maafisa kutoka ofisi ya kitaifa ya viwango ya Uganda bila kuwatahadharisha waendeshaji wa vituo vya mafuta. Na mpenzi msikilizaji, kipindi hewani ni Dodoma Gazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti, na mimi Romuald Denio ya Bivu Zetu. Tutoke Uganda tulekee moja kwa moja nchini Kenya, ambapo gazeti la Taifa Leo limesema kuwa shirika la ndege la Kenya Airways kwa mara nyingine tena limegonga vichwa vya habari baada ya ndege iliyokuwa ikielekea Kigali nchini Rwanda kushindwa kutua mara mbili na kulazimika kupiga about tani kurejea katika jiji kuu la Nairobi. Kwa jina la ndege kwa jina la KQ478 ililazimika kurejea Nairobi baada ya kushindwa kutua nchini Rwanda kutokana na hali mbaya ya hali ya hewa. Kulingana na idara ya mawasiliano, wahudumu wa KQ walikata kauli ya kurejea kutokana na sababu za kiusalama, ambapo ndege hiyo ilitua salama jijini Nairobi saa 8 kasoro dakika 10 saa za Afrika Mashariki, huku ikifafanua kwamba visa vya ndege kurejea ikiwa hewani ni mchakato unaoruhusiwa kwa sababu za kiusalama. KQ ilisema kuwa abiria wamehamishiwa kwenye ndege iliyofuata. Na huko Somalia, gazeti la Somali Guardian linaandika kuwa kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS kwa ufupi, Jumapili kilikabidhi jukumu la usalama kwa ikulu ya rais wa nchi hiyo ya pembe ya Afrika katika hafla iliyohudhuriwa na rais wa nchi hiyo Hassan Sheikh Mohamud. Na mkuu wa ATMIS, walinzi wa Somalia walibeba rasmi jukumu la kulinda jengo hilo na kumaliza uwepo wa miaka 16 wa walinda amani wa Umoja wa Afrika ndani ya eneo la usalama la Villa Somalia, mwanzo wa kunukuu. Hii ni hatua muhimu ambayo ni ushahidi wa maendeleo ya pamoja yaliyopatikana kwa miaka mingi, mwisho wa kunukuu. Ofisi ya mshauri wa usalama wa taifa wa Somalia ilisema, alifichua kwamba walinda amani wa Umoja wa Afrika wataondoka ikulu na ofisi ya waziri mkuu na eneo la bunge. Na kwa kuhitimisha, jeshi la ulinzi la wananchi wa Sudani Kusini SSPDF linatetea operesheni ya mlango kwa mlango kukamata silaha limechapisha gazeti la The City Review. Msemaji wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Sudani Kusini, Meja Jenerali Lulu Luwai, aliwataka raia hao kuacha kunungunika na kushirikiana na SSPDF katika msako unaoendelea wa nyumba kwa nyumba. Haya yalijiri baada ya jeshi hilo kufanya msako wa nyumba kwa nyumba kutafuta silaha hatari katika eneo la makazi la Gumbo hapo jana. Katika mahojiano na The City Review, Meja Jenerali Lule Luai alisema watu hawapaswi kulalamika kwa sababu SSPDF inafanya jambo sahihi. Lule alikariri kuwa kwa vile vikosi hivyo havihusiki katika kuiba mali za wananchi, kusiwe na malalamiko mengine. Naam, kwa dondo hizo kutoka huko Sudani Kusini, hatuna cha ziada kwa siku ya leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Romuald Denio, ninakuageni kutakia kila laheri. Habari za magazeti.